नहीं इसको कह दिया था कहा नहीं देह भृता चक्र, देहाभिमानी जो है सभी कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता है। तत्र को हेतु, यदि कहो कि इसमें क्या हेतु है कि वह सभी कर्मों का परित्याग अज्ञानी नहीं कर सकता है, इसमें हेतु क्या है? कति हेतु ये है कि कर्म का हेतु तो दूसरा है, पांच हैं और वो पांचों अनात्मा हैं। कर्म के हेतु हैं पांच, पांच ही हेतु हैं जो जिससे कर्म होता है और वो पांचों अनात्मा हैं। और उस अनात्मा जो पांच हैं उसमें तादात्मा अभिमान करता है अज्ञानी, अज्ञानी ज्ञानी में ही अंतर है। कर्म दूसरे जगह हो रहा है, हैं? कर्म दूसरे जगह हो रहा है और अभिमान आप उसका कर रहे हैं, तो जो अभिमान करता है वो पकड़ा जाता है, तो यही अज्ञता है। कर्म हो रहा है दूसरे जगह और अभिमान आप कर रहे हैं, तो इसी को कह रहे हैं कि ये जो तादात्माभिमान है, ये तादात्माभिमान ही उसको हेतु है कि देहधारी जो है कर्म को छोड़ नहीं सकता, यही हेतु है। उसी को यहां पर बताते हैं। महाबाहो कह दिया इसलिए कि जो सत्पुरुष है, जो बड़ा पुरुषार्थी है, वही जो है इस बात को समझ सकता है और नहीं सामान्य लोग इस बात को नहीं समझ सकते। सामान्य लोग तो यही समझते हैं ना, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं पंडित हूँ, यही समझते हैं सामान्य लोग। तो सामान्य बुद्धि से ये बात नहीं समझी जा सकती कि मैं का कोई संबंध है ही नहीं इनसे। ये जो कर्म हो रहे हैं इन कर्मों से मैं का कोई संबंध बनता ही नहीं, ये तो दूसरी जगह हो रहा है। ये सामान्य बुद्धि वाला नहीं समझ सकता है, तो महाबाहो इसलिए समझ सकते हो। तो हे महाबाहो, सर्व कर्मणाम सिद्ध है, यहां से लीजिए, सर्व कर्मों को, जो भी कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म, ये लौकिक वैदिक संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए इमान पंच कारणानी, ये पांच कारण हैं। मैं माने मम वचनात् निबोध, मेरे वचन से उसको तुम ठीक ठीक धारण करो, क्योंकि महाबाहो हो और इस दुरूह बात को तुम जो है समझने में समर्थ हो, इसलिए तुम समझो कि ये कर्म होता कैसे, कर्म सिद्धि कैसे होती। का आप अपना मत कह रहे हैं? का कि नहीं, मैं अपने मत नहीं कह रहा हूं, सांख्य कृतांते प्रोक्तानी, सांख्य सिद्धांत में ये बात कही गई है और उसी बात को मैं तुमसे कहता हूँ। सांख्य सिद्धांत क्या है? सांख्य है वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र का ही नाम सांख्य। क्यों? कहा कि जीवो ब्रह्मैव श्रवणादयः संख्यायन्ति वित्पाद्यन्ति अस्मिन्, कि जीव ब्रह्म का एकत्व ये श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि की व्युत्पत्ति जिसमें की जाती है उसका नाम है सांख्य। संख्यायन्ति व्युत्पाद्यन्ति अस्मिन्, जिस सिद्धांत में जीव ब्रह्म के विषय में, एकत्व के विषय में श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि की व्युत्पत्ति की जाती है उस दर्शन का नाम है सांख्य। तो सांख्य हो गया वेदांत। अब उसको कृतांत क्यों कह दिया? कृतांत क्या है? तो कृतांत अर्थ होता है दर्शन का, माने कृतो अंतो निश्चयो यत्र, समझे ना? जहाँ पर जो है वह अंत कर दिया है, मान अंतिम निश्चय जो है निर्धारित कर दिया। जो तो दर्शन होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसमें अंतिम निश्चय निर्धारित किया जाता है। दूसरा अर्थ कृतांत का ऐसा करते हैं कि कृतम कर्म, कृतम का अर्थ हो गया कर्म, और तस्य अंत कृतांत, जहाँ पर कर्म का अंत हो जाता है। यानी तत्व ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा यत्र सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, जिस ज्ञान के उत्पन्न होने पर संपूर्ण कर्म अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यावदार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानकः तज धर्मम अधर्मम च। ये सारी चीजें जो कही जाती हैं, इसका मतलब जो कृतकर्म है तस्य अंतः, उसका जो जहाँ अंत है वह है कृतांत। तो कृतांत किसका विशेषण हो गया? सांख्य का। कृतांते सांख्य, संपूर्ण कर्म जहाँ परिसमाप्त हो जाते हैं, ऐसा जो है वेदांत ज्ञान, वही हो गया कृतांत सांख्य। उसमें कहे गए सभी कर्मों के कुछ के सिद्धि के लिए जो साधन कहे गए हैं, वह मैं मम वचनात्, मेरे वचन से तुम जानो। कोई ऐसा भी मानते हैं कि सम्यक छायते ज्ञायते परमात्मा अनेनेति शांति, सम्यक प्रकार से परमात्म तत्व जहाँ प्रकाशित हो जाता है उसका नाम सांख्य। वही है जो है वेदांत दर्शन, जहाँ परमात्मा स्वरूप जो है सम्यक प्रकार से प्रकाशित होता है। तो ऐसे कई प्रकार का अर्थ करते हैं। अब हम भाष्य में देखें कि थोड़ी सी जो है टीका देख लीजिए पहले। कर्मार्थानाम अधिष्ठानादीनाम अप्रामाणिकत्व आशंकाम आदौ उद्धर। कहते हैं कि कर्मार्थानाम अधिष्ठान, कर्म के लिए जो अधिष्ठान आदि कहे जाते हैं वो अप्रामाणिक हैं। आप अपने मन से कह रहे हैं तो उसमें कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण न हो तब तो शास्त्र का प्रमाण न हो तो भगवान का वचन भी नहीं माना जा सकता है। इसलिए अप्रामाणिकत्व है तो आप अप्रामाणिकत्व जो शंका है उसको हटाते हैं। कहते हैं कि नहीं, सांख्य कृतांत से प्रोक्त है। पंच इमानी वक्षमाणानि, ये पांच जो कहे गए हैं हे महाबाहो, पांच क्या कहे गए हैं? कारणानि, कारण कहे गए। किसके कारण कर रहे कहे गए हैं? कर्म के, यानी निर्वर्तकानि, कर्म के निष्पन्न होने के पांच कारण। चाहे कोई भी कर्म हो उसको निबोध मे मम इति, मम वचनात् निबोध निर्वर्तकानि, निवर्तकानि नहीं निर्वर्तकानि, उसको संपन्न करने के लिए पांच ही कारण है। उत्तरत्र हेतुसमाधानार्थं वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया स्तौ। कते निबोध मे वचन निबोध, क्यों? कते आगे चेतस समाधान, जब कहते निबोध इसको समझो, जरा जरा सावधान करते चित्त के समाधान के लिए, अथवा वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थम। यहाँ वस्तु वैषम्य है। वस्तु वैषम्य क्या है? कि काम तो दूसरा कोई कर रहा है और मान ये अपना रहा है, ये वस्तु वैषम्य। इसलिए तान कारणानि ज्ञातव्य तैयार हो, इसलिए ठीक ठीक जानना चाहिए इसको। नहीं जानोगे तो सब हमेशा धोखे हो। तान कारणानि क्या पहले है ना, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं हमारे में नहीं। तदे सांख्य, सांख्य किसको कहते हैं? ज्ञातव्या पदार्था संख्यायन्ति यस्मिन् शास्त्रे, ज्ञातव्य जो पदार्थ हैं वह जिस शास्त्र में कहे जाते हैं। ख्या जो है ना व्याख्यान, कहे जाते प्रकथने, तत् सांख्यम वेदांतः, वह सांख्य ही वेदांत है। कृतांत इति तस्य विशेषणम्, कृतांत तो उसका विशेषण है। थोड़ी टीका देखते जाइए कि उत्तरत्र अधिष्ठानादिषु वक्षमाणेषु इत्यर्थ, अत्र है ना, अत्र अत्र कहाँ है, उत्तरत्र है कहाँ, हाँ उत्तरत्र भाष्य में जो जो भाष्य में उत्तरत्र है उसका अर्थ ये करते हैं कि अधिष्ठानादिषु वक्षमाणेषु, जो आगे अधिष्ठान आदि कहे जाएंगे, वस्तूनां तेषामेव वैषम्यं दिदर्शयितुं दिदर्शयितुं नहि चेतः समाधानाद् रीते ज्ञातुं शक्यते। वस्तूनां तेषामेव वैषम्यं, उन्हीं वस्तुओं का वैषम्य जो है वह दिखाने में इष्ट है, जो प्रतीति है उसकी विषमता दिखाने में इष्ट है। इसलिए यदि चित्त समाधान नहीं करोगे तो नहीं समझ सकते, इसलिए नहीं चेतस समाधानाद रीते, चित्त के समाधान के बिना नहीं ज्ञातुम शक्यते, जानने में समर्थ नहीं हो। सांख्य शब्दम व्युत्पत्ति, सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति कर दिया कि ज्ञातव्या पदार्था संख्यायन्ति यस्मिन् शास्त्रे, ज्ञातव्य पदार्थ जो है जिसमें जो है कहे जाते हैं वो हो गया सांख्य, हो गया वेदांत। आत्मा त्वं पदार्थ तत्पदार्थो ब्रह्म तया ऐक्यधि तद उपयोगिनश्च श्रवणादय पदार्था ते संख्यायन्ति व्युत्पाद्यन्ति। ज्ञातव्य पदार्थ कह दिया ना, अब टीकाकार कहते ज्ञातव्य पदार्थ कौन है, तो कहा आत्मा, त्वं पदार्थ जो आत्मा है और तद पदार्थ जो ब्रह्म है, और दोनों का जो ऐक्य बुद्धि है ये ज्ञातव्य पदार्थ। ज्ञातव्य पदार्थ कौन हो गया, त्वं पदार्थ आत्मा तद पदार्थ ब्रह्म और दोनों का ऐक्य बुद्धि, और उसका उपयोगी कौन है, उपयोगिनश्च श्रवणादय पदार्थ, उसका उपयोगी हो गया श्रवण मनन निधि ध्यासन। ते संख्यायन्ते व्युत्पाद्यन्ते, वह संख्यायन्ते माने व्युत्पादित किए जाते हैं, कथन किए जाते हैं जिसमें वह हो गया सांख्य, वह सांख्य कौन हो गया वेदांत। अब कृतांत शब्द शब्द से वेदांत विषयत्व विभजित, कृतांत शब्द का जो है वेदांत विषयत्व का विभाग करते हैं भाष्य में। कृतम इति कर्म उच्यते, कृतम का अर्थ है कर्म, तस्य अंतः कृतस्य परिसमाप्ति, कर्म की जहाँ पर परिसमाप्ति है, यस्य जिसके कर्म की परिसमाप्ति है वह हो गया कृतांतः माने कर्मांतः इति। यत्र हो तो अच्छा है पर हमारे में यत्र नहीं है, यस्य है, आप में क्या है, हाँ। यत्र हो तो अच्छा है, हमारे में यस्य है तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं। कहते हैं कि कृतम इति कर्म उच्यते तस्य अंतः कृतस्य परिसमाप्ति, कृत की परिसमाप्ति, अभी यत्र कृत की परिसमाप्ति है जिसमें, या कृत की परिसमाप्ति है जिसकी, सकृतांत वह हो गया कृतांत माने कर्मांति। थोड़ी सी टीका देखिए कि वेदांतस्य तत्वधि द्वारा कर्मावसान भूमित्वे वाक्योपक्रम आनुकूल्यम दर्शय, वेदांत का जो है तत्व दर्शन के द्वारा कर्म की परिसमाप्ति की भूमि बनता है। इसमें वाक्य के उपक्रम के की अनुकूलता दिखाते हैं। क्या अनुकूलता दिखाते हैं? कि वही यावनर्थ उदपाने सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति इत्यादि आत्मज्ञाने संजाते सर्व कर्मणाम निवृत्तिम दर्शे। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति इत्यादि जो पहले बात कही गई है वह आत्मज्ञान के उत्पन्न होने पर सर्व कर्मों की निवृत्ति दिखाती है। इससे सर्व कर्मों की निवृत्ति देखी जाती है। देखिए इसका अर्थ टीकाकार कहते हैं कि उदपाने कूपादो। उदपान क्या है? कूपादि जो है इसका नाम है उदपान। उदक जहां पर मिलता है वह है उदपान कूपादो। यावान अर्थ स्नानादि, उसे स्नान इत्यादि जो अर्थ सिद्ध होता है। तावान अर्थ समुद्रे संपद्यते, वही अर्थ समुद्र में भी उत्पन्न होता है। अतो यथा कूपादि कृतम कार्यम सर्वम समुद्रे अंतर्भवति, जैसे कूपादि कृत जितना भी कार्य है वह समुद्र में के अंतर्गत हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान प्राप्तस्य कर्तव्य अनवशेषात इत्यर्थः। ज्ञान प्राप्त जिसको है उसको कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहा। जैसे कूपादि जो है सारा प्रयोजन समुद्र की में अंतर्भूत हो जाता है। अब समुद्र ये नहीं समझना, आप कहोगे कि कूपादि का प्रयोजन समुद्र में अंतर्भूत कैसे होगा, उसका पानी तो खारा है। पर मीठे पानी का समुद्र समझ लो, यदि मीठे पानी का समुद्र है तब तो सब हो जाएगा कि नहीं? तो इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो गया तो कर्तव्य कोई शेष रहता ही नहीं। कूपादि खनने की जरूरत नहीं रहती, कर्म करने की जरूरत नहीं रहती। अंतर्भूत इसके बाद है ज्ञानम प्राप्तस्य। तथा सर्वेषु वेदेषु कर्मार्थेषु यावत् फलम्, संपूर्ण वेदों में जो कर्मार्थ वेद हैं उसमें जो कुछ भी फल कहा गया है, तावज ज्ञानवतो ब्राह्मण से ज्ञाने अंतर्भूत, वो ज्ञान वाले ब्राह्मण के ज्ञान के अंतर्गत हो जाता है। ज्ञानम प्राप्तस्य कर्तव्य अनवशेषात, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। तत्रैव वाक्यांतरम अनुक्रामत, इसी में दूसरे वाक्य को ले जाते हैं कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ। उदाहरित वाक्यो तात्पर्य माह, ये दोनों जो वाक्य कहे गए हैं उनका तात्पर्य कहते हैं आत्मज्ञाने संजाते सर्व कर्मणाम निवृत्तिम दर्शयति। आत्मज्ञान हो जाने पर संपूर्ण कर्मों से निवृत्ति होती है। आत्मज्ञाने सत्य सर्व कर्म निवृत्त अपि, आत्मज्ञान होने पर सभी कर्म को निवृत्ति भले ही हो जाए, कथम वेदांतस्य कृतांतत्वम्, वेदांत कैसे कृतांत होगा इत्याशंक्या, ऐसी आशंका करके कहते हैं। अतस्तस्मिन् आत्मज्ञानार्थे सांख्ये, ऐसे आत्मज्ञान रूपी जो है अर्थ वाला जो सांख्य है, कृतांते वेदांते प्रोक्तानि, ऐसे जो है वेदांत में कहे गए कथितानि सिद्धये निष्पत्यर्थम सर्व कर्मणाम, सर्व कर्मों की निष्पत्ति के लिए एक कारण कहे गए हैं। तानि मत बचन बचन तो निबोध इति पूर्वेण संबंध, ऐसा जो सांख्य कृतांत में कहे गए हैं, सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं वेदांत में, वो हमारे वचनों के द्वारा तुम श्रवण करो। अब